waxif na nga asaf alhajju sa hajju sabab ibad majwa min murakkab ci limu togal togal jaxase togal jaxase mo dess nako tarxim bu de mom part ñaar bu mom nga deug bayu fu ñëk wa niki bu de yaama adi karabu ba ko tarxim nga ne yaama adi kesse rek paye fi ba wacc karabu ñu dem da waxon togal weer mom kenn du ko def mo nak waxal la neewna tarxim du jumla din tarxim togal weer mo togal weer fokk ci san jumla la won motax mo na tarxim jumla moy togal weer beru teewu na wazali hamrun hamar ni wax si boy nakala tohal nako teewu na si boy xana ko neen amna mune way neew na way si boy nak ku si wul ci na hawta neena amna motax mo na la wa amal murakkab al isnadi fa taqaddama annahu la yurakham la yurakham wa dhakara huna annahu yurakham qalilan kama naqalahu hamrun al mulaqqab bi si boy fa taqulu ya shaba fi man ismuhu shaba qarnaha ko xamne shaaba qarnaha lu togal ak yere la ko wax lol mo turum boko de wotu ko tarxim te lol ñewna yam ci ya shaaba baye qarnaha wa inna wayta ndem yene nga ma la nga xamne hubifa asawef nako bax da xat fuñ ci gannaaw ak dag fasta amul kon nga jefaniko al baqi aji dess ja buma ci la nga xamne ulifa mi def nako fi ci mom tarxim ñaari xaj la ben nga dag bu nopi yene fa la nga dag su baba ko la faris dang koy baye non do ci soppi dara niki ya ahmadu bo dagge dalgi te yewu fa dalga da nga yam ci ya ahmah baye ma gina melon ya harisu bo dagge rasengi te yewu fa da nga yam ci ya hari ya jafar bo dagge ragi te yewu fa ragi da nga wax ya jafa kon su boba da nga jefandiko lola na melon rek ban ca soppi dara lola ñu woyé muhatu man yantaziru manam wax yu nga xam na xaar ba xam lo fa dagge dikke nga xol ba xam lu jëk lu jëk fofu lol mo muhatu man yantaziru matax muna yahni annaka innawat almahdufa fa innaka tubhi albaqiya ala ma ulifa fihi qabla alhazfi wa tusamma muhataman yantafiru wahin ka ndey xaar waxam lo fa dege patay na go chal hunam ko def kama law kana miki tonte nekon na tumima dima telef ko bil akhir ci mugga wadahan ci ter in lam tan yene yene wo mahdufan lañu asof bu fekke la nga fa dege yene wo ko fa nga melni bad nim tol da nga ko beug mu tol ni fara melni lem dem na dem rek bokatu ci suba wana nang koy dali atti atti munada loko wara def nga def koko waw melni tay ya ahmadu bo dagge dalgi te melni dalgi dundu fi te yene woko nga dali wax ya ahmu ta xam nga munada tan ko wara bina ci dam tax munada mu fat xalam la ya jafar bo dagge ragi te yene woko nga wax ya jafu suba wa ki jang mom do am lu fi xalat ndax ni gam def nga munada jox nga ko atti bi ling ko wara jox mas ko ko rek da yalla xamne kon yene wo fi nga dag motax fara bin awu jus an la tanwiyahu fatajhalu al baqiya ka kawnihi mutammaman bil akhiri fi wadhi wa hiya muhatuman la yantajiru lol moy us bo lol motax bo jang shanraw yo nga gis budé batou ya harisu bu ko tarxiyé nga gis munas yaru nas day mas ya hari mas ya haru yaru play mas ndax ya hari moy bu fekké yene nga tomb bi jog ya haru moy bu fekké yene wo fi dara faxul na nga wax nak hal awali ci wo topé ku jëk ga fi samoda ci samoda ne ya samu wa ya sami waxal ya sami bi ya in ande ya halasani ci bo topi anu ñaaral bi xam nga samoda bo dagge dal gi te yene ko fi kon ngay bayyi rek nimmel mu dess ya samu wa mu ci ci waye ñu bo jappu dal ga dem na te yene wu ko fi mom da ngay wax ni la baat arabu kat amu ci nisim bo xamne mu jëm day nek waaw dañ koy ihrab ak damu jitu ko lumay ñu soppi waaw ga mu ya soppi damu ga mu kafara kon bo bëgg wax ni yeen yu fi dara mom da ngay wax ya tani wal beti waaw gi mu ya ngol bëtt damu ga mu kafara ah kon jappal ne ku melni koku mom ñaar anam yo bo soppi dana wote ndax bu fekke da nga dag dal ga way yeen nga fa kon ngay wax ni bayyi ni melon rek mu ya tamo waye bu fekke da nga dag dal gi mu dem te yeen eto ko fi nga japp baab bi ñu la toll rek mom da wax ni kon gisunu ben lisim bo xamni mu jëm lisim bu ihrab nak mu jëm nek waaw damu jitu ko ñu soppi waaw ga mu ya ñu soppi damu ga mu kafa motax sara bi ngal li annaka tuhamiluhu muhamalatul ismit tam to wala yujudu ismun mu'rabun akhiruhu waawun lazimatun qablaha dammatun illa wa yujibu qalbuha ya'an wa qalbud dammati kafaratan su ko de watab ni hala dammin muqaddarin watab ko ci damu nak la ci yagi su ko de hebron jafar na wataqul ya jafu bid dammi fekke non nga japp am ñaaral yi wal tasim na nga warlu al awal ajjek ja fi ka muslimatun til melni ki muslimatin manam bu fekke baad nga wo dafa am ta te ta balay takali gooru jigen kon neena faaw nga bayiko nona takko anam bu ñeek gi moy yene fa la nga fa dagge ndax duggo kenn du ko xamé taw na kon goor nga wax setlu ko xam nga muslimatu jul bu jigen su fekke dafa nekkal ya muslimatu nga dagge nak legi taabi kon ngay bayyi ya muslima ñu xamni kon ta dafa joge fofu waye soko defé ya muslimu day mel ko goor rek ngay wo fek ci sal jigen la won nga dagge taaw wonop nak japp ne la nga dagge ñu woko fi mo wata def ya muslimu lool na bu ko def kon kok faaw nga taxo anam bu jikko bi moy loxatu ma ñen tafir moy melni la nga fa dagge nga fa yene su ko defé nga ne ya muslima bayyi fa taaji watay ku dik nak xamni kon ta dafa yeluk waye bo ne ya muslimu dañu defé kon naka jekkal goor nga do te demo ton nana matax mu ne fi tarqimina fihi ta'u ta'nisi al-fariqatu bayna al-mudhakkar wal-mu'annas ka muslima bi dhammi nimi wa hafsa xam nga hafsatu hafsun amna ni gor dik abu hafsin humar kon hafsatu boko de wo to boko tarqim nga wax ya hafsa ñu xamni rek nga fi ta tombe waye bo ne ya hafsu lañu def ni gor nga ro gudd du hafsu ay doon jigen matax mu ne fa innahu halalu khatiman la yantasu yaltabisu biñu da'il mudhakkar daldi lam tok boy wo gor wa jawis na nga daganal aw ci hen yar anam ya fika maslama ci lu melni fika maslamata ci lu melni maslama manam fekke amna ta waye bar bo xalam la ta ba tekkal ci gooru jigen niki maslamata fin tok tur goor la musu ko tok muslima musu matu mom de dul bi jigen rek waye maslama mom xalam la tur goor la koku mom bula yar yep la man mom bula nexe ne ya maslama ligam nga dag ta tombe gi te yene fi li nga dag wala ya muslimu bu fekke dang ko dag te ñu ñoo ko ya replay man ndax du lan to mo tax war xamu tarxim nañu doonañu daay ci lu wote ma la nga xamne yaslu dana ñu li ñu daay ñel wote lepp du tirari ngir la doy dañ daañ tarxim go xamne baat bañu tarxim woo ñuko way wa ci bop mo naran deung rek ñu far tarxim baat ba ñoo wa naran deung lool na mom baat dañ koy def day bo xamne nga ñu woko ana baat bo mëna wo lañ koy def way baat bo ñu woké ni baat bo ñu woko def ko def nahu ahmada melni ahmada nga baat ahmada mu les nako wo kok na bor way mu ñew ci bi yoy don te nekul mu na da joy jaman way way nar na dëng fekke bo dagge dal gi way jup mën nga ko dëgg rek non bayiko non misal nako fi nak laysa hayyun halal manuni bi khali laysa hayyun dit aji dund bi khali mu aji bon halal manoni ci de xam nga xalis aji bel dal ci mu joon mu ne rek bi xali dag fofu dal ha lolou to gis nga baat bobu ken woko gis nga jaar mu dina lambo xabar lay sañ al ikhtisasu li mo di buntu ikhtisas ak jago lay firi dañu na sap na fofu bi ci bir mu na fi tare baatu akhusu dana jaglel ba na khusu dana na jaglel ana mom nak des koy defé ayuha wala leneen lu tara mbam la aftara te itam bala ñew wax da koy jitu bo xamne dina am demir mutakallim mëna nek na mufrad mom demir mutakallim bi mëna nek demir jëm waye mom dal faawu demir bobu jitu ko mo wax na al ikhtisasu ikhtisas kanidaa ni ngi mel nek wote doon yaa jiru lu yaa ikhtisas neena buñ ko defé ayu ha boko day xol day melne munada te fekk na mom du munada ndax woo ñu boko neeku kay bëgg mu ñew waye nak day melni munada ci kaw ihrab bi mom ayu ha day ñew melni munada ñu dina ko ci dam am ju ko naat bay tam top ko ci rafa ci zahir lool motax tax mu da melne abu wate te fekk na doon ko ka ayyuhal fata melni ayyuhal fata bi ifrir junia di nek ci gannaaw ur junia ne mi yoni bonni won ur junia yaakar len ma ayyuhal fata man waji bax ji xam nga door mom day nek ayyuhal fata yow waji bax ji waye bu di ikhtisas mom man lay do ur junia yaakar len ma ayyuhal fata man waji bax ji sharaf li delu ci lay tek fofu nga xam nga waxone la faawu da ko jitu moy ur junia da koy jitu ayyuhal fata do ci top faawu day am damir mu tokal mo yaaju nek ci ur junia wa rafa'na la wal baahithu alayhi imma fakhrun lako waral ñu def ko may ben ñu bëgg dam ka xawli ka urjoon ya yaakar leen ayyuhal fata man wajibahi ko ngay dam aw bu yaamul maqsuudi bid damiri wala ñu bëgg leral damir bañ wax mi damir mutakallim kan lañ ci jublu kamis li xawli ga nahnu nun al kharba dana jublu arabiy man nit al kharaba dana ko misal legi ban won nahnu al muridina jublu ci nahnu nun al muridina ma ngi jublu ko talibey nasna nahnu nakhassu al muridina wala takki fofu la bëgg leral nahnu bëgg wala jublu ci damir bawu koku ma ñaar li aw tawabuhun wala taraxlu des na ko jëfandiko itam baña dam jublu taraxlu ka xawli ko ngene inni naka man ayu hal habbu man jambi bu fatene nekul awote du yow jambi man jambi la sama ko ayu hal habbu dayte day firiya bobu day firiya yu mutakallim be man jambi day faqirun aji aji wala ila rabbi yum sama borom sa non lañ koy defa soko de ihram nak ngay wax ne bu ayuha mat ni hal dami yumushabahati lafdhiha fi niday ay dañ koy bina ci dam dolli ci haaji tay muy haayitam bi ci tax ñu ko bina ci dam nak kenn woon ñu ko waye da mironté bang koy wo tax waxon woon lay mel fi mahalli nasbin bi akhussu al mahdufu wujuban te nek bi rubu nasab ci akhussu jo xam ñu ko asaf ci war wa ha li tanbih halay don wa ha li tanbih ayu halani haaji ayatan bihla wal fata sifatun li ayyin ma wal fata sifatun li ayyu marfuun tabahan li lafziya bi zammatin muqaddaratin al fata dañ ko rafa ñu top ni ñu rafa ayu ji da sax ayu ji rebu na so la nekke motax mu ni wata ani bil fata nafsaka ayu haaji nga wax sabab nga ci jublu ci wowo wa qadira aman bi def gis gali duna ayu ci lul ayu ci lo al bir mu aji topal ikhtisar lu bañ defeku ayu ha way na ne mees na ko defe mu bokku tak ayu su baba na faaw day tar mbam la taal mu ñu ci ñak tamis li xawli ko nit kam sa wax jangane nahnu nun al hurba dana jagal arabiy arabiy ma tax di wax dal xaman mo gën ja tabey ka nga xamne batala joxena wa saxaw bi fi tabey ci la joge ala boy nahnu nun tu bëgg leer ñu mo jullu da nga ci tek baat bo xam dafa tara mbam la taara niki nahnu al hurba dana jublu arabiy akhus al hurba lay am xana ak wonte gi ne nahnu nun mahashir al anbiya ma ngi jublu mbolam yonentey do wax nahnu nakhussu mahashir anbiya mutakke la nu rasu defu nu don takke ma tarakna sadaqa lu mu baye sarax lay don kon ikhtisar buñ ko degan def ayuha ma ngi def ko gana bu dem bu jalle baat bu tara ma am laftara ndax mahashir nahnu mahashir anbiya ji mu wax legi taru way dafa laftu tara nahnu al hurban ak mom ahra dafa tara nahnu buñu faral ashabu moy khabaram day fa jaar digënté rek akhussu al khurba ñu fi natale wala nakhussu al khurba at tahdhiru li modi watandiko lo wal ikhraw ak qirtal dañu safano tahdhir moy huwa tanbihul mukhatabi ala amrin makruhin li yajtanibahu manam ñu yek ngay wakantel ci mbir mu ci bëgg moytu ko ikhraw nak moy tanbihuhu manam tanbihul mukhatabi ala amrin mahmudin li yafalahu taw xétal ko ci mbir mu ñu sant ngir bëgg mu def ko te bañ ko baye nasaba nasabna muhaddirun aji watandiku lo iyyaka wa sharra wa nahwuhu ak lu melni mom bima ci fexal bo xamne istitaru ak su tur mom waja gorna ñana tahdhir lañ ko def iyyaka nga jël iyyaka ataf ci la nga bëgg mu moytu ko diko iyyaka watul sabab wa sharra ak aywa bu de mbolo bu de jigi nga ne iyyaki bu de ñaar nga ne iyyakuma dem borom gor nga ne iyyakum bu dem borom ji nga ne iyyakum ataf ci nak legi la nga bëgg ñu maytu ko lool dañu ko def su baba iyyaka ji nga ci ko wax mom do nekk mo fa lu bi fa lu asaf ci lu war sa yo ko def iyyaka mom mo xam ataf nga ci mo xam ataf ci asaf nga asaf fihal bako na sa lu war lay doon wala jibu ci dina ci fihal bo xam istitar wa wajaba fihal ba do ko sañan di nga ko def iyya motax mu ni wan sub nga askan wali li iya jëm ci iyaka iya bob iyaka wala moko tax di wax wala iyaki wala iyakuma do na hat fi tul ataf mom neena bo ci atafuton ni nga atafé ci iyaka wa sharay du téngu boko ci def iyaka rek asago fi xal bu ndoko sañu bañ mom faaw rek nga asaw ko dawa ma si wa hulu mom satru fi li suturalu fi xalam lan yel sama dir mi war neena bu fekke la nga moytu lo la nga defé tanvir ba du batou iyaka ak lu melni mom kon neena bu la nexe final ba nga andi ko bañ ko dag final bu waratut waw ni ci boone ko rek al asada watul gaynde gi al asada rek def na yeke jega wax non al asada kon bat bo ngi ko defé ngay nata rek ihdar al asada bu ngi non du aaj bu la nexé andi fi hal bu la nexé baye bu la nexé jek jek ni al asada watul gaynde bu la nexé ko ihdaril asada dal andi fi hal illa ma hal atf ndare mo andako ataf aw takrar wala bam manam soko defé lu bokku to iya ko way da nga ja ataf ba nga bam ko nak ba day ko faaw nga ataf fi hal ba ci lu war bu ko bam mo ngi misale kad day xama day xama ka holi ko ni so jangane abdaykhama abdaykhama watu gaynegi ya dassar yo jige ajrañan watu gaynegi xam nga abdaykhama jige wax dang ko baam ñaari yoon asa bi asa tax bu warle du fofu ndax baam gi ko baam abdaykhama bu jikko le nek bofon bi fa bi asaf abdaykhama ñaari bi dal nek tokit ci mom bu ci atafon nak moy lu melne rasaka wa sayfa ya sayd yo sayd rasaka watu sa bop wa sayfa ak jasi xam nga lolu defewoko iya way da nga ci ataf war sayfa kok ataf bi asaf final bu suñu su ko bañ sayu ci xasi ataf rek mba nga baam ko rek dagga final bu war lay doon waye su yalla defewoko defewoko iya ci atafo ci baamoko kon dagga final bu warut bu neexé dagga bu neexé baye wa zadda jadna iya ya watani ko lo sa bop wa iya hu waye iya hu nak asaddu mo gëna jadd mo gëna sa watani ko lo sa bop mom neena neewna gis nañ ko waye neewna waye na watandiko lo ku fi nekkul mom mo gëna neewati mo gëna jadd iyaaye mo lu mel ni Omar waxal na ne iyaaye ma ngi watandiko lo sa bop wa ay yahdif ak bu kutte kut ahadukum kenn ci yeen al arnaba lak taw mu wax iyaaye an ahdifa al arnaba wa iyyakum ay yahdifa ahadukum al arnaba ma ngi metti lo sa bop len mo tandiko lo kuttu lak am nga iyaaye bobu fu tollu bop la watandiko lo la ñu neena bayut iya watandiko lo ko fi nekul nak mom mo ñew bu ag ci lool am nak ku ne iza balaqa ndem jotna wa mi ngi nak ka xawli ba'd al arab wax leen ci arab muna iza balaqa ndem jotna ar rajul waji 60 juroom ben fuk fa iya hu watu bopam wa iya shawab bi ak way ganjaru wax baani jigeen yi mo jigeen nga ñu dal ñiki bu am juroom ben fuk dal nay notu ak bopam ak jigen rañu rafet ni fa iyahu iyashawab wa iyashawab bi xam nga iyahu bobu dafa watandi ko lo te ko ku ñu nekul la lool nak mom neena mo gëna neewati wa man khas ku khiyasit in tabassamu wacc han sabil qasd wal yoonu jubba neen baani nga ci deg mu bu la nexe jëfandiko ko nang ko deg waye neen bu ko jëm khiyas manam bo jëm bok jëm waxal sa bop rek wacc yoonu dal jaddu bu metti metti ko xalan nga def mukhran ku ñu xirtal bi ci mom ka muhaddar mu melni ku watandikulo bila iya julut iya fi kulli ma ci lepp lo xamne qad fursi la teqale fon nako wa xertal mom ni nga xol moy da ngay massa abbat bu ko denk waji ngir mu def lola takolo ndax lu baala koku nu neena mo bo defon tahdhir tahdhir defe ko lu bokku ta iya xam nga da nga ni boko defon lu bokku ta iya bu fekke bamu atafo du war nga asa final ba so atafé ba nga bam war nga asa final ba ikhraw tam non la mel su fek ikhraw baat bang ko defé atafo ci bam wo ci final ba bu la neex andi ko mu tew bo nga ci ataf ba nga bam ko asa go final ba faaw mu war lolu djiblu ci yamal ñom ñaar ma tax mu ne wa huwa faraj mina wa huwa annahu in wujida takrarun aw hadfun wajaba hadfu nasibihi wa illa fala takhawlika akhaka akhaka akhaka takol sa mbok akhaka takol sa mbok ay ilzam akhaka leena xam nga dang ko baam atam ilzam mën ta ñak mom ak waka xawliga bo ne won akhaka dunk naal sa mbok takol sa mbok wal ihsan ak rafatal ilahi jëm ci mom ngor da ci ataf motax wal ihsan jëm ci ataf motax asag fi hal bi ilzam mën ta ñak ay ilzam akhaka fa iza qult akhaka bo ne akhaka dong nak faqat jazalaka hadfu ilzam wal ityanu bi a wéké da nga né akaka takol sa mbokk rek nga xamné atofo ci bamoo ko bo néxé fi xal bi ñew bu ilzam akaka bu la nga xamné bañ ñew ko défé rek buntu bi wala ñuko wéré suñu xamal né la manam patané ko lo xirtal bu défé né da bayut akay bari na lool té yomu na itam manam soko bëggé moytu lo mën nga andi iyaaga atof ci ak waaw waaw niki iyaaga watul sa bop wa shara ak ay wala iya ko la sabab wal hasra ak kanyan ni nonu man nako da na xe indi iya ka bana fi tanciari ataf ngana iya ka ashara iya ka sharra wala iya ka al hasada lol man nako man nga def watandiko lolou bokku lo xam iyaka du jam moy tam nga jekk indi bal bari non nasab ko ha nit nga jekk jekk ne ko al asada watu ngay ndeg rek sa non man nako al asada rek non wala al hasada watu kanyam non man nga ko man nga bam pat bi ñaar yon ne al asadal asada watu ngay ndega wala al hasadal hasada ju watu kanyam lool mom yomb yomb la non lañ ko yofani ko kon dañ lay andi baat bi dañ ko wone neex baamuko non nga yofani ko rek suñu ci ikhraaw khirtal dam non la ma baam wa rek ci ne amna tax ci bari na gis nga naqatullahi wa suqyaha mom la fa qala lahum rasulullahi yantu yalla ne len naqatullahi maytu len gelemu yalla gi wa suqyaha akuk nanam gi nga xamne moko yow ci bisangam yom ngeen yow gengel di ben bis naqata bobu fiñ tol tahdir la walu bari bari la ikhraaw non la ikhraaw mom do ak iya nga jek jek rek la nga bëgg mu taxaw mom nga nasaw ko rek waaw nek nga jek jek ne ko nek nga jek nek akhaaka do lu ci samal taxol sa mbokk fonko la nexe baam ko ni akhaaka akhaaka mu ñaar yoon la nexe ne allah allah taxol yalla la nexe tam wata ndiko lo ragal yalla nek na ko don mom lu ko lu gëdënk rek ngay andi nasaw ko la nexe mu benn wala nexe nga baam ko waaw akhaak akhaak wala akhaak kete mene hebam ko ñaar yoon dina ne ko alhilma alhilma jumlu ci takol xam xam farlu ci wa mene hejak ni ko attaqwa attaqwa ci bu ragal yalla takko ko wax wax lolé mom mo ñaar yoon asmaul afhal li mo lism fi'ali wal aswat at lism kaddu ma lo xamne na do wutuna an fi'ali mo lism fi'al ka shatan ni ki shatan bi fi takaliko na wa sa ak sa bi fi noppi huwa mom ismu fi'lin moy ismu fi'l ismu fi'l mom yom na xamé manam baat lay nek bo xam do firi li fi'l di firi ta du nangul li fi'l nangu mom du nangu dara du ko dal ci kawam dara du jif ci mom na lolu moy ismu fi'l ben shatana taqliko on amir mahna bahuda waye mom ni mel rek lay mel ba faw sa noppi amir mahna uskut waye uskut mom nanguna sotugo mané uskuto uskuti ak bo ci ande benen fal niki maadi mu bari way sax mom shaytan du nang lool wa ka fani ki ni awu moy dana metelo koku mom li ci fi mu bari xula day waxna atawajjaw dana metelo wa mu ak mu li fi fagul koku day waxna in kafif fagul koku waxna lamar la me wa ma li ci fi fal ba nga xamne bi waxna fal nek na ci waxna ifhal te moy lamar ka amina melni amin yalla nga nangu ñaan da nga na istaji rek kafura barina gisim fi lamar lay wone barina mom mo gëna bari ci ji dess niki sa nopil amin nangul ñaan ay ma istaji do naka jappal ni nonu yo gëna bari waxay ru mom lu mom nak kaway niki way way daay mahna atta dajjaru dana yokat waxay ru mom lu lamar kaway niki way ni mom daay wa hayhat ak hayhat bi fi sarina nazara niwna ma li sini fi mu daay ak li sini fi ma di rek la wone bari wul mom niki way day li sini mu daay ay waxna atazajjar hayhat ay waxna bahuna hayhat day wul wal fi li fi'al min asma'ihi bok na ay li sini halayka halayka denk na la wax wa haga saniki ni donaka jappal ma ilayka andak ilayka saril day wone la bok ni li sini fi'al lo xamni ko doxale ci jaar mu dirum ba saraf mene halayka bo xam nga ci san jaar mu dir lon rek way yes na wax halayka saydan takol ak sayd wala halayka alhilma dink na la xam xam lolu nga jowani ko do naka xam nga ci san teuf ma kan la won way dink fi do naka jappal niki do naka alkitaba do naka saydan jappal sayd ak makanaka dal ko yoni ko makanaka takol su birib takol fofu waw makan wala amamaka lesna amamaka amasel du ci takadam du mel ci kanam way yep sun ciosan tarax ñu soñu ko lismi fiir la wax ima ka sarin non la ci ciosan lu jaarum jur lon xam nga ko ila jar ka rek la waye dañ fi ilay ka sarin nek ilay ka hanni so sarima ñu bari na ka zaliki ni ruwayda ruwayda balha ak balha nasibayn bir muñu aji nasab ruwayda ndankal ak ndankal ak balha bifri ak bayyi manam bu fekke dañu nasab ko nonu jappé li ci fiul amar lañu sa doon nga fo lu mbé waw ni ci boone ko ruwayda saydan moy ndankal sayd wala bal ha bayil saydan sayd su baba dañu japp roy de bismillah amr bal haytam non mu ba antam yu faayalam dum na sax ci kanam nek ma fo lum dul ci na sax wala lañu doon way amalan dañu jëf nak al qafda qafad masdaran du ñu ñaari masar ana bu fekke seen jëftew dañu ko jar la ñu japp ko ñom masar bu fo lum mudlax bu ko defé ñallaaf lolé ak bone balha sayidin day day dal don bayik sayid balha sayidin lay don bo defé itam rawida sayidin day dal don dankaluk sayid sayidin fekk dang ko laf lolay don wama wama la nga xamne nima ñeel na la nga xamne tanobu dana ñu wotu an huwalis ko min amali ci yef laha ñeenale ñowet wax lu daano xam nga li ci final bu ne amna fi xal deug deug bu mbokal mana mune nak fi xal bu mbokal deug deug mana lamuy jëf rek lay jëf momi ko wutu saw nek bo xolé chekh nopil ay wax na uskut ni uskut def rek lay def uskut mom du wessu fahim chekh ba day kon du wessu lool fekk rek min do naka jappal ay wax na qubbu te xam nga qubbu mom day am fahim ak mafhumu bi kon do naka jappal batay non lay mel am fahim mafhumu bi kon ka wutu rek lay bokal jëf wa akhir na nga yexé ma la nga xamné li fi ñal na yilé alhamdu jëf ga fi ci mom nga may to jital na seen jëftef ni nga mëna wax ni khudil kitaba mënu ko wax ci al kitaba donaka manit ko khud mom man nga jël lan jëftefam mu jitu ko nit nga ne al kitaba khud man nga ko ni nga mëna khudil kitaba man nga ne al kitaba khud ba fa lu bi mu jitu fi nak mom do man al kitaba donaka jëm wa fa lu bi mu jitu donaka lol mën da nek fete djum na ci waxini yaka lolou mum leer na yom na dani rek seen jëf ci seen jëftef de mujjé waye mën ta jitu te borom final deug deug jëftef mën na jitu rek faahi rek mën ta jitu waye ma fo lu ñoom say nak bu final kessay mom ma fo lu mën na jitu wax ko nga atté bitan ki ri li fi ci nakiraalu la nga xamné yu na wonu def na ko tamé min ha ci ñoom wa ta'rifu siwaahu ma'rifal mudul mom bayyinun ajibirla dana bo ci gisé ko xam lélé ñu tamé ko lélé ñu bañ ko tamé ko da ngay wax ni sayun ko tanu ni day nakira sayun ko tanu lu day maarifa non da nga koy jappé niki sehnatul ak ma fegul deug nañ ci ak tanu ak ñaka tanu gis nañ seh ak sehin gis nañ ma ak mahin kon yoy man na ñaar ana yoy nak mom sayun len tanu ni nga japp ni nakira lañ ndax li ci mo war na nek nakira ma maarifa su len tanu nga japp ni maarifa lañ lo ci xamni da taxo tanu sayun nek mom nakira la faaw lo ci xam dafa taxo ñaka tanu niki do naka fokk fek maarifa la faaw lolou moy tak tak be dama la nga xamne xoti bi waxantef nak bi ci mom ma la nga xamne la yaqinu du xellu min mushbihi ismil fi'li ci adu nuru lismi fi'al yu xalu def nako def sawtan moy fi'ali kaddu do ñew ci lismi kaddu lismi kaddu mom neena yow mëna xam manam baat bo xam nang ko waxante ak lo xam amul xel niki bay nga ne ko acc wala xar mi nga ne ko bar wala fasi nga ne ko kor wala ganar nga ne ko kiss lu mel nonu moy lismi kaddu lismi kaddu la lepp lo waxante ak lo xamni amul xel rek lismi kaddu la rek ñom halan dañ ko wax fas halan ala ni sajil khayli han butri han bobu ge soñ dak aw fas ngi yeex ga ak hadas bi fathi dal wa sukun sini ni sajil al baghli ana al baghla kadalik ni al lati la nga xamni ajda jarina hikayatan ak netali ma lo xam da netali lo xam da netali na kaddu ga amé ka xap ni ki xap xap ñoom bu ne ci ñu da xawatu da ñu ñonte xap xam nga jeesi boko doore ci dara bu ne xap lu xap lañ ko tuddé waaw xap joju suñu tolu bu re ci ñun lis bu re ci ñun lis mi kar lay doon bu re ñoom xap ji ñu wax bu jeesi mësa dal ci dara xatu yu pak ak tur su jëgë yoy ak tur su ñoy ma waaw bu jeesi bu dalé ci pak ñoom nam ñu dal lañ ko da net lé di ko japp xap dina nan batay lisim kar lañ ko tuddé wol sam na nga waral dina na waxé ni dina ñaari xéet yi fa ho mom qad wajaba warna néna yaal nga wax yépp ni lisim fi xal ak lisim kar dañ koy bina na mel rek lay mel bu fawu